อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรม1ค่ำเดือน4ปีมะเสงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะก็ขึ้น15ค่ำไปแล้วก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับปรุณและท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำมากราบนมัสการแล้วก็มาฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาพูดคุยธรรมะหรือสักษาเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านได้นำศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาของวัดป่าดอนไหโศกนั้นเดินทางไปจาริกแสวงบุญยังสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลและก็อื่นๆด้วยที่ประเทศอินเดียกับเนปาลเพิ่งจะกลับมาเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจฟาน สาธุเจ้าค่ะโยมก็เกริ่นไปแล้วนะเจ้าค่ะดังนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านคงตั้งใจรอฟังแล้วเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์จะเล่าเรียกว่าดึงจุดสำคัญสำคัญของสังเวชนียสถานต่างๆที่พระอาจารย์ไปเริ่มตั้งแต่แห่งแรกที่พระอาจารย์เดินทางพาคณะไปถึงเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือคณะที่เราไปเนี่ยก็จะมีทุกคนจะได้รับคู่มือในคุณเตือนใจคู่มือเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าชื่อหัวว่าธรรมะจากชมพูทวีปแต่ซึ่งเป็นการรวบรวมพระสูตรที่พระเจ้าตรัสไว้โดยบทและพยัญชนะแต่มีที่มาจากในพระไตรปิฎกนี่แหละว่าณตำแหน่งนี้ในพระเจ้าได้แสดงเรื่องนี้เรื่องนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะที่นี้พระสูตรสำคัญของที่นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ทุกคนจะมีคู่มือหมดนะก็จะสามารถที่จะอ้างอิงได้ว่าอ๋อตรงนี้เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะก่อนไปถึงก็ทำการศึกษาดูสถานที่เรียบร้อยก็มานั่งสมาธิปฏิบัติบูชานะฟังบทพยัญชนะที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ความสำคัญของตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าสมมติถ้ามีวิทยากรเขาบรรยายให้ฟังว่าตรงนี้พระเจ้าประสูตรตรงนี้นะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยบทพยัญชนะเนี่ยจะไม่เหมือนกันกับที่พระเจ้าอธิบายไว้เองเพราะฉะนั้นบทพยัญชนะที่พระเจ้าอธิบายไว้เองเนี่ยสมบูรณ์ทั้งอรรถะสมบูรณ์ทั้งพยัญชนะนะความเข้าใจตรงนี้จึงมีความลึกซึ้งมากนะด้วยการที่อ้างอิงถึงบทพยัญชนะที่พระเจ้าอธิบายเอาไว ้คือตรัสไว้ณทายมิ่งนั้นคือเวลานั้น ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้น เ ราก็จะมีไอ้นี่แหละเป็นเนื้อหาพระสูตรนี่แหละที่เป็นการบูชาเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเข้าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะที่ตำแหน่งนี ้ นะพอเราไหนมาถึงนี่แล้วด้วยการหมายใจว่าพระเจ้ามีกิจกรรมอะไรที่นี้แสดงพระสูตรอะไรที่นี้นะก็เอาพระสูตรนั้นๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังคุณก็นั่งสมาธิฟังไปอย่างเงี้ย อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เริ่มตั้งแต่ที่แรกนะก็คือเรื่องของการประสูตินะการประสูติอันนี้จะไม่ได้ลำดับตามที่ได้ไปเยือนนะแต่ตามลำดับของเวลาเหตุการณ์สำหรับที่พระเจ้าเดินทางไป อืมเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะ อันนี้ก็คงจะเหมือนกับที่หลายๆท่านได้ทราบถึงเรื่องราวของพุทธประวัติในเรื่องราวของพุทธประวัติที่พระเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ประสูติมายังไง เจ้าค ่ ะ ว่าตั้งแต่ หลวงพินิวัน ใช่ใช่ใช่ เจ ้าค่ะตั้งแต่ก่อนการประสูติเนี่ยทำไมมีเชื้อวงของสักยะวงนะสักยะวงคือวงของสักยะพวกสมณสักยะบุตรเนี่ยนะพระเจ้าเนี่ยอยู่ในตระกูลสักยะนะนามสกุลโคตมะชื่อสินทัตถะนะเกิดในสักยะตระกูลนะซึ่งสักยะตระกูลนี่ก็มีที่อยู่บริเวณเชิงเขาหิมพานต์นะคือเชิงภูเขาหิมาลัยนะตอนนั้นก็เป็นป่าสักนะเป็นป่าสักต้นสักนี่แหละนะพระเจ้าอกวักกราชตอนนั้นนะด้วยความที่เห็นว่ากุลบุตรเหล่านี้มีความอาจหาญเหมือนต้นสักมีความแข็งมีความแก่งเหมือนกับไม้สักก็เลยตั้งเรียกกลุ่มนี้เรียกว่าสักนะสักยะนั่นเองก็เลยเป็นชื่อของวงสักยะสืบมาตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าเล่าไว้นะแต่ว่าบทพยัญชนะจะไม่เหมือนนะซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านได้ตามทั่วไปนะจริงๆบางทีตัวมาเองก็เอามาอ่านให้ฟังด้วยในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะอยู่ตรงนี ้อืมเจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ในการเกิดเป็นเชื้อกษัตริย์เนี่ยไม่มีวรรณะอื่นมาปนเปื้อนในสายเขาเรียกว่าเชื้อพระวงศ์เลยเนี่ยตลอด7ชั่วโคตร อืมเจ้าค่ะ ก็คือมารดาบิดาของทั้งมารดาและบิดาของพระองค์เนี่ยคือปู่ย่าปู่ทวดย่าทวดแล้วก็โคตรของโคตรนั้นอีกนับไป7ชั่วโคตรเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์ทั้งสิ้นเชื้อตระกูลศักยะทั้งสิ้น อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจึงมีความประสูติด้วยชาติกำเนิดตรงนี้ก็มีนะเขาก็ยกย่องเอาไว้แล้วการประสูติของสัมมาสัมพุทธะนะคือตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็จะมีความพิเศษเช่นว่ามารดาก็จะยืนคลอดนะลูกตั้งครรภ์อยู่ในครรภ์ก็10เดือนพอดีเต็มนะบางผู้หญิงบางคน9เดือนบ้าง10เดือนบ้างหรือน้อยกว่านั้นบ้างใช่ไหม จ้าค่ะ แล้วก็การประสูตินั้นก็มารดายืนประสูติแล้วมารดาเนี่ยก็จะไม่มีการแพ้ท้องไม่มีอาการเหนื่อยเมื่อยไม่มีนี่เป็นความพิเศษแล้วก็เวลาคลอดออกมาเนี่ยก็จะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองนะไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆมาถึงเสร็จปุ๊บก็จะมีความพิเศษก็คือว่าเดินได้7ก้าวเลยแล้วก็กล่าวอาสพิวาจาแล้วก็มีกลุ่มคนไทยก็ไปสร้างพระพุทธเจ้าน้อยที่เขาเรียกกันสร้างพัฒนาปรับปรุงบริเวณสถานที่อย่างนั้นให้ดีขึ้นมาตรงนี้ก็มีก็ได้ไปเห็นนะว ่ าคือไม่ใช่เฉพาะคนไทยคือไม่ใช่เฉพาะคนเนปาลนะคนพม่าก็มาช่วยสร้างตรงนั้นทําตรงนี้คนศรีลังกาก็มาทําตรงนั้นพัฒนาตรงนี้นะคนไทยเรามีเงินเยอะหน่อยเราก็ไปทําตรงนั้นทําตรงนี้อย่างเง ี้ ย จ้าค่ะ แล้วก็ไปช่วยกันทําตรงนั้น แต่เมื่อเร็วๆนี้โยมขออนุญาตที่ว่าจะพูดเพื่อเป็นการเหมือนประกาศเกียรติคุณอีกครั้งนึงนะเจ้าค่ะก็มีบรรดาพุทธศาสนิกชนก็ได้มีการรวบรวมที่จะผู้มีจิตศรัทธานะเจ้าค่ะรวมทั้งทองอะไรต่างๆเนี่ยไปทำยอดเจดีย์ที่ตรง พุทธคยา เจ้าค่ะ อันนั้น ก็ไปติดตั้งเรียบร้อย ใช่ แล้วยังมีการทำพระพุทธเจ้าน้อยรวมทั้งตอนที่โยมไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเนี่ยก็คือไปบูรณะนะเจ้าค่ะไปบูรณะทางเข้าที่ว่าดีมากขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะรวมทั้งที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่สาธุเจ้าค่ะ อันนี้คือที่พูดถึงเนี่ยกำลังพูดถึงอยู่ในส่วนของลุมพินี นะ เป็นจุดที่อยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็กรุงเทวทหะน ะ เป็นที่พระนางสิริมหามายาเนี่ยประสูติเจ้าชายสินธัตถะตรงนั้น เจ้าค่ะ นะก็มีการพัฒนาปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นนะมีระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆให้มันดีขึ้นน ะ มีการบริหารจัดการเรื่องห้องน้ำอะไรต่างๆก็ดีขึ้นอยู ่ นะเราไปถึงตรงนั้นหมายใจว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่นี้นะทำจิตให้เลื่อมใสนะเที่ยวเห็นเจดีย์สถานรับรู้เรื่องราวที่การประสูติของพระพุทธเจ้านะประสูติแล้วกินอยู่อย่างไรนะมีความเป็นอยู่อย่างไรนะเป็นผู้ละเอียดอ่อนอย่างไรนะแล้วทำไมถึงลาออกบวชนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาเล่าให้ฟังนะที่ตำแหน่งตรงนั้น ใช่ค่ะ แล้วก็จะได้เห็นชาติอื่นๆที่เขาไปสร้างวัดตรงนั้นตรงนี้นะก็มีความแตกต่างเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอะไรอยู่บ้างนะรูปแบบของการบูชาก็ต่างกันไปนะถ้าจิตของเขามีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตเป็นอันเดียวนะมีจิตที่มีสมาธิติเขาชื่อว่าจิตเขาก็ดีเหมือนกันเป็นงานบูชาที่ดี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทีนี้ถัดมาพอเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยบวชออกแล้วนะอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยก็ออกบวช ด้วยความคิดว่าเออเราก็จะโดนความแก่ความเจ็บความตายนะในการที่จะต้องเจอปัญหาเนี้ยแล้วถ้าเราเห็นคนที่แก่คนที่เจ็บคนที่ตายแล้วเราจะมารู้สึกอิจฉาระอารังเกียจนะอันนี้ไม่สมควรนะเพราะเหตุจากการที่ว่าเห็นพวกนางสนมหรือว่าคนที่อยู่ในวังเนี่ยเขามาพูดกันเรื่องคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างเงี้ยว่าโอ้ยน่าเกลียดคนนี้ดูสิแก่หนังเหี่ยวโอ้ยฉันไม่ชอบเลยเอ๊ะแต่คนที่พูดนี้ก็ยังต้องแก่หนังเหี่ยวไง เจ้าค่ะวันหนึ่งก็มาถึงตัวเองนะ ใช่อ้าวแล้วทำไมพูดอย่างนั้นน่ะมันไม่สมควรนะเนี่ยตัวเองก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วไปขยักขยั่งเขาเนี่ยอันนี้ไม่สมควรอันนี้ไม่ชอบด้วยเหตุผลด้วยความคิดตรรกะความคิดตรงนี้ทำให้โพธิสัตว์เนี่ยคิดว่าเอ๊ะงั้นฉันต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้มันก็จะเกิดกับฉันขึ้นเหมือนกันนะนะความแก่เนี่ยหรือว่าความหนุ่มมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาหรือว่าชีวิตก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาคนตายก็มีจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได ้ เพราะว่าไม่ต้องการถึงเวลาที่สิ่งนั้นมาถึงแล้วจะเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจทำอะไรไม่ถูกนะพวันสวรรค์พรั่นพรึงอย่างเงี้ยไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นเราก็จึงคิดในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี ้ แล้วก็หาทีนี้แสวงหาสิ่งที่จะไม่แก่ไม่ตายในวังมีไหมอาหารประเภทไหนยาประเภทไหนสิ่งก่อสร้างอย่างไรอัญมณีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะไม่แก่ไม่ตายไม่หักไม่แตกไม่พังเนี่ยมันไม่มีนะหาแล้วไม่มี จ้าค่ะ ก็เลยมีความคิดที่จะแสวงหาในภายนอกเนี่ยแสวงหาภายนอกซึ่งตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าภายหลังเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็มาบอกสอนถึงว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะคุณใจที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยถ้าเขาจมปลักอยู่ในความทุกข์อันนั้นจะไม่ดีนะเขาก็จะจมปลักอยู่ในความทุกข์ก็จะเดือดร้อนใจแน่นอนอันนี้คือข้อที่หนึ่งหรือถ้าเขารู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วถูกเสียดแทงด้วยความทุกข์แล้วนะเอ๊ะเราจะทำยังไงก็แสวงหาทางออกนะว่าภายนอกนะว่าจะมีผู้ที่รู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีภายนอกน ะ นี่ก็เป็นลักษณะที่โพธิสัตว์ตอนนั้นตัดสินใจในการที่จะออกแสวงหานะความรู้ภายนอกสักหนึ่งหรือสองวิธีหลังจากนั้นพอออกบวชแล้วก็ออกบวชด้วยม้าเป็นพาหนะแต่ตรงนั้นเราก็จะเห็นเสาอโศกนะซึ่งสมัยก่อนนี่เขาว่ามันจะมีม้าตั้งอยู่บนเสาอโศก แ ต่ตอนนี้ไม่รู้ม้าหายไปไหนแล้ว เจ้าค่ะโดนใครขโมยไปก็ไม่รู ้แต่ว่าม้านี่ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะอยู่ในพิพิธภัณฑ์อ๋อ เหรอเจ้าค่ะ แต่ว่าไม่ได้อยู่บนเสาอโศกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงตอนนั้น สมัยก่อนจะมีม้าเขาว่ากันอย่างนั้น เขาว่ากันอย่างนั้นใช่ที่หัวเสาเนี่ยจะเป็นรูปม้าอยู่ ป กติที่หัวเสาที่อื่นๆเนี่ยจะเป็นรูปสิงห์สิงห์ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าอโศกนะ เจ้าค่ะ แต่เฉพาะที่นี้เนี่ยจะเป็นม้าซึ่งก็พูดถึงม้ากันตกะที่พระเจ้าใช้ทรงในการที่ออกบวชโพธิสัตว์ตอนนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้พอออกมาแล้วนะคือบางคนจะมีความเข้าใจว่าตอนที่ประสูตรนั่นเนี่ยคือพระพุทธเจ้าแต่ต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่นะตอนนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นแค่โพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ ้ าใช่ตอนที่ออกมาที่เห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าน้อยที่เป็นเด็กๆแล้วก็ชี้นิ้วขึ้นฟ้านะแล้วก็มีอะไรผ้าอะไรมาบังมันซะหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นโพธิสัตว์เฉย ๆเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะคะ แต่ก็มีเรื่องราวที่เขาอธิบายกันไว้ว่าแม้แต่พระบิดาหรือว่าอาจารย์ของพระบิดาก็กราบนะกราบโพธิสัตว์เนี่ยที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการตรงนั้นแล้วก็มีเรื่องเล่าตรงนั้นเพราะนั้นก็เป็นการแสดงทำความเคารพของบุคคลที่เรามีความเคารพนะอันนี้ถ้าเราจะพิจารณาไปในลักษณะนั้นก็ได้เหมือนกัน อืมเจ้าค่ะ ทีนี้หลังจากที่ออกบวชโตขึ้นแล้วเห็นความทุกข์เห็นปัญหาต่างๆคิดจะแก้ไขปัญหาก็ออกบวชแล้วทีนี้แล้วออกบวชแล้วไปไหนแล้วก็ดำเนินมาหาความรู้กับครูสองคนที่ชื่อว่าอารัลดาบทกลัมมโคตแล้วก็อุทกะผู้รามบุตร อืมเจ้าค่ะ นะนำเรียนวิชาได้ถึงฌาน7และก็ฌาน8เราจะพูดให้ถูกก็คืออากาสานัญจายตนะกินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสมาธิระดับสูงในขั้นอรูปฌานอรูปสัญญาสมาบัติเลยทีนี้ก็ทีนี้เป็นเรื่องราวที่เราก็ได้สาธยายให้ฟังว่าหลังจากออกบวชแล้วมาเรียนความรู้จากครู2คนเอ๊ก็พบว่ามันยังไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานแล้วก็เลยแสวงหาต่อทีนี้แล้วก็มาถึงที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งถ้าเราได้ไปดูสถานที่ตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าอธิบายไว้ว่าเป็นพื้นภาคพื้นโรมาเนียสถานนะมีชัดป่าเยือกเย็นมีแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นนันดีน่าเพลินใจนะมีบ้านสำหรับโคจรไว้สำหรับไปบิณฑบาตเนี่ยตั้งอยู่โดยรอบแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยสมควรที่จะตั้งความเปลี่ยนแล้วเราไป ดูสถานที่ตรงนั้นโอ้จริงมีแม่น้ำเนรัญชรานะมีท่าน้ำมันก็น้ำแม่น้ำก็ไม่ได้ลึกอะไรนะเราก็มีท่าน้ำดีมีหมู่บ้านอยู่ในรอบสมัยนี้ก็ทุกที่เป็นบ้านหมดแล้วนะเขาก็แห่กันไปตั้งเมืองแล้วถ้าเราดูที่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าตัวเมืองขยาเนี่ยอยู่ไกลจากตรงต้นโพเนี่ยไปอีกตั้ง5-6 กิโลเกือบ10 กิโลไหมถ้าไม่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเพราะนั้นก็คือถ้าเราดูจริงๆเนี่ยสมัยก่อนนั้นยังไม่ได้มีหมู่บ้านยังไม่ได้มีต้นโพยังไม่มีใครมาพัฒนาเนี่ยมันก็จะเป็นป่าอย่างที่พระเจ้าเล่าแล้วเมืองก็จะอยู่ไกลไปทางนู้นอีกนะซึ่งก็สามารถเดินไปบิณฑบาตได้ถ้าต้องการไปบิณฑบาตอย่างนี้ก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาที่พระเจ้าเล่าเอาไว้ในภายหลังตรงนั้น อืมเจ้าค่ะ ก็เลยทำความเพียรทีนี้นะทำความเพียรด้วยวิธีการใดๆบ้าง นะซึ่งอะไรบ้างเจ้าค่ะ ซึ่งก็โดยการที่ทำตัวเองให้ลำบากนะเช่นไม่นุ่งผ้าบ้างนะถอนผมนี่ไม่ได้ใช้โกนนะมีโกนไม่มีนะใช้ดึงออกเลย นะดึงออกเจ็บแย่เลยนะเจ้าค่ะ ใช่ก็ด้วยการถอนขนตัวเองถอนผมถอนเส้นผมเนี่ยนะ แล้วก็มีการที่นอนบนหนามนะไม่นุ่งผ้าไม่ผิงไฟนะตอนกลางคืนก็อยู่ในที่ในที่ที่เป็นป่ามันก็ยิ่งหนาวเย็นก็อีกตอนกลางวันก็อยู่ในที่แจ้งนะถ้าร้อนก็ร้อนมากหนาวก็หนาวมากนะเราก็ประพฤติข้อวัดต่างๆเช่นเอามีตัวทาขี้เถ้าแบบพวกนักบวชนอกศาสนาอื่นๆอย่างเงี้ยทำตัวเองให้ลำบากด้วยทุกวิธีทางนะจนกระทั่งมาถึงการอดอาหารนะที่เราจะเห็นพระพุทธรูปตอนนั้นที่เป็นโพธิสัตว์ที่ท้องกิ๋วอยู่นะซี่โครงขึ้นระเกะระกะตรงนั้น อ ันนั้นเราก็จะเคยเห็นอยู่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการที่โพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยทำความเพียรนะเพื่อจะแสวงหา เจ้าค่ะเป็นทุกขระกิริยา ใช่ใช่ทุกขระกิริยาคือการทำตัวเองให้ลำบาก ให้ลำบากไว ้ซึ่งตอนแรกนี้ก็ผ่านมาแล้วในการที่หาความสุขตอนที่อยู่ในวังปราสาทราชวังเนี่ยหาความสุขอิ่มชุ่มอยู่ด้วยกามคุณทั้ง5แล้วก็ไม่พบว่าเป็นทางออกก็เลยมาหาด้วยวิธีทำทุกขกิริยาซึ่งเป็นวิธีการที่เขาทำอยู่ในสมัยนั้นประเด็นตรงนี้ที่น่าสนใจนะคุณสนใจก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจะสังเกตดูว่าพระเจ้าทำความเพียรโพธิสัตว์เนี่ยทำความเพียรเนี่ยด้วยการที่พยายามจะทำตัวเองให้ลำบากด้วยความเชื่อสมัยก่อนที่ว่าเพราะว่าทุกเนี่ยเกิดจากพระเจ้าบันดาลนะอีสวนบันดาลเทวดาบันดาลทำให้ฉันมีความทุกข์ทำให้ฉันข้าวอยากมากแพงหรือว่ามีความทุกข์ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะเพราะว่าผู้อื่นบันดาลให้สุขบ้างให้ทุกข์บ้างนะทำไงล่ะทีนี้งั้นก็ฉันทำให้พระเจ้าพอใจดีกว่านะทำให้เทพองค์นั้นพอใจเอาเครื่องนี้มาบูชานะหรือว่าทำตัวเองให้ลำบากเขาจะได้พอใจหรือว่าคิดว่าถ้าฉันจะต้องลำบากภายหน้างั้นเราเอาลำบากตอนนี้ไว้ก่อนนะตอนหน้าจะได้สบายอะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อว่าเราจะได้เอากรรมที่เราต้องไปชดใช้มาทำตอนนี้จะได้เบาหน่อยตอนหน้าจะได้สบายแต่ก็ไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วยังเหลืออีกเท่าไหร่หรือว่าพยายามทำตัวเองให้ลำบากเพื่อที่จะให้อีสวนพอใจให้พระเจ้าพอใจจะได้ทำให้ตัวเองมีความสุขเขามีวิธีคิดกันอย่างนี ้ หรืออีกวิธีคิดหนึ่งก็คือว่างั้นทำกิเลสในกายให้มันเหือดแห้งไปด้วยการทรมานกายกิเลสที่คิดว่ามันอยู่ในกายมันจะได้ตายไปออกไปนะนี่ก็อีกวิธีคิดหนึ่งนะซึ่งก็ทำจนกระทั่งว่าอีกวาระหนึ่งก็คือกลั้นลมหายใจจนกระทั่งลมไปออกหูเอากลั้นลมที่หูด้วยนะกล้ามเนื้อหูก็กั้นเอาไว้ลมออกไม่ได้ก็ตีขึ้นทั้งหัวตีขึ้นลงในท้องร่างกายร้อนเร่าระอุไปหมดนะแต่ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเป็นทางออกได้นะก็เลยเปลี่ยนวิธีทีนี้นะก็มาคิดถึงว่าตามที่บางคนเคยจะเล่าถึงว่าพิน3สายใช่ไหมว่าสายหนึ่งตึงสายหนึ่งหย่อนสายหนึ่งพอดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วโดยบทเพียรชนะที่พระเจ้าเล่าให้ฟังตอนนั้นเนี่ยคือปรารภถึงเรื่องไม้นะไม้3อย่างนะไม้ที่ยังไม่แห้งแต่เป็นไม้ที่เพิ่งตัดมายังเป็นไม้สดแล้วก็อยู่ในน้ำเนี่ยถ้าจะเอามาสีไฟให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจุดไฟไม่ติดจุดไฟไม่ติดแล้วก็อันที่2ก็คือเหมือนกับไม้แห้งไม้ที่ยังสดอยู่แต่ว่าอยู่ไกลจากน้ำก็จุดไฟไม่ติดแต่ถ้าเป็นไม้แห้งด้วยนะตากแดดจนแห้งแล้วแล้วก็อยู่ไกลจากน้ำด้วยจะจุดไฟติดขึ้นมาอันนี้เป็นอุปมา3ข้อที่โพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยพิจารณาทำให้รู้ว่าอ๋อหนทางการตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่ด้วยการทำทุกขกิริยา หน ทางการตรัสรู ้ออกว่าอย่างนั้น ใช่ใช่น่าจะมีโดยประการอื่นแล้วก็ทำให้ระลึกถึงเหตุการณ์ตอนที่ตัวเองยังเป็นโพธิสัตว์อายุไม่มากตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู ่ค ่ะอยู่ที่งานแรกนาก่อนของพระบิดานั่งอยู่ใต้ร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทณตอนนั้นโพธิสัตว์ก็มีใจปราศจากอกุศลธรรมปราศจากไอ้เรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายปราศจากกามแล้วก็เข้าฌานหนึ่งได้นะเข้าฌานหนึ่งได้ก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นหนทางการตรัสรู้นะเกิดความมั่นใจด้วยบารมีที่เคยมันเป็นมาอ๋อนี่แหละแน่แล้วคือหนทางการตรัสรู้ก็เลยเลิกในการที่ทำทุกขกิริยาแต่เพราะว่าคิดว่าร่างกายที่หิวโหยเกินกว่าเหตุเนี่ยมันจะทำมาหาความสุขที่เกิดจากในภายในมันยาก คงจะปฏิบัติทำอะไรไม่ไหวนะคะ ใช่ใช่ก็เลยหันมากินอาหารหยาบ ค่ะ ตอนนั้นที่ทำให้ภิกษุทั้ง5ปัญจวัคคีย์เนี่ยที่คอยอยู่ปฐาก็หลีกหนีไปด้วยความคิดว่าโพธิสัตว์นี่คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆแล้ว ไม่เอาละไม่เอาฐานละว่างั้นเถอะเจ ้ าค่ะ ก็เลยหลีกออกนะไม่สนใจละทีนี ้เจ้าค่ะ ก็เลยเปิดโอกาสให้โพธิสัตว์ได้อยู่องค์เดียวรูปเดียว ค่ะ นะก็ทําความเปลี่ยนอย่างนี้ด้วยความเปลี่ยนในจิตเรื่องการเข้าสมาธิพิจารณาธรรมนะไม่ว่าจะเป็นการใคร่ควรวญเรื่องอิทธิบาท4ปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์5พละ5อะไรต่างๆนะพอสมาธิดีขึ้นแล้วก็เกิดอุปสรรคในสมาธิอีก11อย่าง นะอะไรบ้างเจ้าคะ เช่นว่าความลังเลความเคลือบแคลง เจ้าค่ะ นะสมาธิก็ตกไปเอาแก้ความลังเลความเคลือบแคลงไว้นะสมาธิดีขึ้นมาเอาก็มาเจอความไม่ใส่ใจนะสมาธิก็ตกลงไปเอาแก้ความไม่ใส่ใจแก้ความลังเลเคลือบแคลงแล้วก็มาเจอความง่วงเหงาหาวนอนสมาธิก็ตกอีกนะเจออย่างเงี้ยเจอปัญหาเนี่ย11อย่าง เจ้าค่ะ ซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมว่าบางทีเราเจอปัญหา11อย่างเนี่ยทําให้สมาธิเราตกนะเช่นบางทีปรารภความเพียรจัดเกินไปบางทีปรารภความเพียรย่อหย่อนเกินไปบางทีอยากมากไปบางทีมีความตื่นเต้นไปบางทีมีความขนองหยาบยกตนข่มท่านนะเพ่งจนเกินไปใส่ใจไปในสิ่งต่างๆมีความกลัวความหวาดเสียวเป็นปัญหาที่นักปฏิบัติจะเจอซึ่งโพธิสัตว์ก็เจอสมาธิก็ตกๆขึ้นๆตกๆขึ้นๆอย่างนี ้ 11รอบ11รอบ ก็พอฟังพระอาจารย์ไพบูลย์พูดอย่างนี้นะเจ้าค่ะโยมมีความรู้สึกว่ามันมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยว่าเหมือนพระองค์ท่านเองก็เหมือนเรานี่แหละที่บางทีตั้งสมาธิก็ไม่ได้สักทีจิตก็จะฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ตรงนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าโอ้พระเจ้ามาทำความเพียรณที่นี ้ นะเรามาด้วยหมายใจว่าพระเจ้าตรัสรู้ณที่นี้เนี่ยแล้วเรื่องราวเหล่านั้นคืออะไรแหมตรงนี้มันเป็นจุดเด็ดที่ว่าโอ้ว่าฝ่าฟันยังไงทำยังไงแก้ปัญหายังไงอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้จะมีหมดเลยที่เป็นข้อมูลที่พระเจ้าตรัสเอาไว ้เจ้าค่ะ แล้วก็พอถึงวันที่จะตรัสรู้จริงๆเนี่ยแก้ปัญหาสมาธิพวกนี้ต่างๆได้ละเนี่ยก็เข้าสมาธิลึกมีความฝันด้วยความฝันที่เป็น5อย่างเป็นมหาสุบิน5อย่างเนี่ยที่พูดถึงว่าตัวพระองค์เนี่ยใหญ่นอนทับชั่วชมพูทวีปอยู่หัวนี่หนุนอยู่ที่ภูเขาหิมาลัยนะมือกับขาเนี่ยอยู่ที่ทะเลในแต่ละทิศนะหรือว่ามีต้นไม้งอกจากสะดือขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าอย่างนี้เป็นต้นน ะ ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นนิมิตให้รู้ว่าตัวพระองค์เนี่ยจะตรัสรู้บ้างนะจะมีสาวกมีอะไรต่างๆเหล่านี ้ เราก็เลยตั้งความเพียรนะตั้งความเพียรชนิดที่ว่าไม่สำเร็จไม่เลิกกลางกันนะคือความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับแล้วก็บรรลุนะคือนั้นก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ค่ะ แต่ตรงนี้เป็นประเด็นที่เราต้องดูนะว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพโพธิสัตว์นะโพธิสัตว ์ นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพแน่นอนต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นนะคุณตื่นใจมันต้องมีเทวดารักษา ถูก ไหมทำไมโพธิสัตว์เนี่ยไม่ขอต่อเทวดาที่อยู่ต้นไม้โพนะคือคนใครก็ตามไปถึงนั้นก็จะขอนั่นขอนี่นะบนอันนั้นอธิษฐานอันนี้ไม่รู้ทำถูกหรือเปล่าแต่ทำไมพระเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้ขอไม่ได้ขอต่อต้นไม้โพว่าฉันขอให้ฉันเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่อธิษฐานจิตนะซึ่งการอธิษฐานกับการขอมันคนละเรื่องกันนะคุณเดินใจนี่เข้าไห ม การอธิษฐานเนี่ยหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะซึ่งตรงนี้พระเจ้าตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำความเปลี่ยนชนิดไม่ถอยกลับไม่สำเร็จไม่เลิกกลางกันไม่ท้อไม่ถอยนะจนกว่ามันจะสำเร็จน ั่ นคือตั้งใจมั่นในการที่จะทำให้มันสำเร็จนะไอ้ความตั้งใจตรงนี้ความที่เรียกว่าเขาเรียกว่าทำจริงแน่วแน่จริงนะในสิ่งมุ่งมั่นตรงนี ้ นี่แหละคือที่เราต้องเรียนรู้ว่าจะทำไงให้เกิดขึ้นในใจเราคือพระพุทธเจ้าบอกชัดเจนคุณตื่นใจว่าถ้าสิ่งใดในโลกเนี่ยนะจะเป็นความสุขยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยจะสำเร็จได้ด้วยการแค่อ้อนวอนมันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรน ะ แต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นสมมุติคนป่วยคุณไม่สบายคุณก็คิดว่าจะหายด้วยการอ้อนวอนหายไหมล่ะคนตายเกลื่อนโลกอยู่ทุกวันนี ้ มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ด้วยการอ้อนวอนนะความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนจะไม่ใช่ด้วยตรงนี้เป็นเหตุนะคุณอาจจะอ้อนวอนแล้วบางทีมันฟลุกได้ก็อาจจะเป็นได้แต่นี่จะไม่ใช่เหตุนะเหตุที่ในการที่จะได้สิ่งใดๆเราก็ค่อยทำเอาแต่ซึ่งตรงนี้จะต้องเห็นประเด็นว่าอธิษฐานมันไม่เหมือนกับการอ้อนวอนนะอธิษฐานคือการที่เราตั้งใจมั่นในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไปถึงสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันมีพลังในการที่เราจะทำจริงแน่แน่จริงในการที่จะตั้งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันสำเร็จโดยที่ไม่ได้ขอโดยที่ไม่ได้อ้อนวอนแต่อธิษฐานเอาแต่ตรงนี้สำคัญพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการตั้งใจในการที่ทำสิ่งนั้นแล้วเนี่ย ก็ตรัสรู้ละนะเป็นสัมมาสัมพุทธะนะเราเห็นแง่มุมนี้ชื่อว่าธรรมะเกิดขึ้นในใจ เ ราก็อยู่หน้าที่บริเวณตำบลอุรุเวลาเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวเช่นว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดสินใจแสดงธรรมมีการมานิมนต์อย่างไรนะคิดแล้วก็เดินทางไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันจากที่นั้นตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก15วันมั้งเดินทางไป อ๋อเจ้าค่ะที่จะประกาศเป็นโอวาทปฏิโมกใช่ไหมเจ้าค่ะ ที่จะเป็นประกาศเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตร อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ที่เป็นการหมุนธรรมจักรครั้งแรกอยู่ที่ตรงนั้น ค่ะ ซึ่งตอนนั้นปัญจวัคคีย์ก็อยู่ที่นั่นถ้าเราได้มีโอกาสไปที่ธรรมิกาสถูปหรือว่าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยจุดที่พบปัญจวัคคีย์ก็จะที่หนึ่งซึ่งปัญจวัคคีย์ก็จะไม่ยอมฟังธรรมแล้วทีนี้นะเพราะว่าเห็นว่าสมณโคดมนี่คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆแล้ว เจ้าค ่ ะ พอไปถึงที่ตรงนั้นได้สามารถให้ปัญจวัคคีย์เชื่อในการที่พระองค์ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็พากันไปตรงคืออาตมาคิดว่าตรงสถานที่ที่เจอปัญจวัคคีย์เนี่ยเป็นอยู่บริเวณทางด้านหน้าป่านะถึงชายป่าแล้วก็ตอนที่แสดงธรรมจริงๆก็ลึกเข้าไปอีกหน่อยนึงนะมันก็จะไปอีกหน่อยจะไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันนะเราก็จะเห็นสถานที่ที่เขาได้สร้างเป็นสถูปเอาไว้อย่างเงี้ยนะก็แสดงธรรมตรงนั้นประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจในสถานที่ที่แสดงธรรมก็คือว่าหลังจากที่แสดงธรรมแล้วปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแล้วเนี่ยที่พื้นตรงนั้นก็มีธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็อนัตตลักขณสูตรที่สำคัญตรงนี ้ ก็ยังได้พูดถึงเรื่องของยสกุลบุตรยสกุลบุตรที่มาฟังธรรมพุทธเจ้าที่นั้นที่มีคำศัพท์ที่บอกว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเน า ะ เจ้าค่ะจำได้เจ้าค่ะที่ท่านเคยเล่า ใช่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าได้ยินคำนี้แล้วก็เลยบอกกับยสสะบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องนะมาเถิดยสสะนั่งลงเราจะแสดงทำให้ฟังแล้วก็ตรงนั้นท่านยสสะก็ถอดรองเท้าที่ก็เรียกว่าเคลือบทองนะรองเท้าที่เอาทองทำมาเป็นแผ่นมาประกบเอาไว้เนี่ยรองเท้าทองคำบ้างกันเลยน ะ แล้วก็มาหาพระพุทธเจ้านั่งลงฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันก็ตรงนั้นโอ้มีคนบรรลุเยอะตั้ง60ท่านเลยหมู่เพื่อนของท่านพระยศอะไรต่างๆแล้วก็มีวลีที่เขาพูดกันมากก็คือว่าพูดกับพระอรหันต์60รูปแรกนะว่าจงไปอย่าไปทางเดียวซ้ำกัน2รูปนะแสดงทำให้งดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดนะบุคคลที่จะรู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ แ ต ่คือ ตรงนี้นั่นเองที่ทำให้กัสตุ ดีจังเจ้าค่ะ เพราะในแต่ละที่เนี่ยคุณตันใจก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่เฉพาะสี่สังเวชนียสถานยังมีป่ามหาวันเมืองราชคฤห์ภูเขาเวปุลานะที่คิดว่าอาตมาก็ได้รวบรวมเรื่องราวเหล่านี้มาทยอยเล่าให้ท่านผู้ฟังอยู่ในรายการอยู่เป็นประจำอยู่แล้วน ะ ก็จะคอยทยอยฟังนี่ก็จะได้ฟังพระสูตรเหล่านี้แน่นอน ได้เจ้าค่ะแหมโยมก็เสียดายจริงๆที่ไม่ได้มีบุญได้ร่วมคณะไปกับทางวัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะทีนี้จะจัดอีกเมื่อไหร่เจ้าค่ะจะมีการจัดอีกไหมเจ้าค่ะ อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้ามีก็อาจจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบอย ู่สาธุเจ้าค่ะคราวหน้าต้องมีท่านผู้ฟังสนใจตามไปอีกเยอะรวมทั้งตัวโยมด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ค่ ะเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็พบพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเคยในรายการธรรมารับอรุณซึ่งพระอาจารย์ก็มีธรรมะดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเคยส่วนการเรื่องสักการะหรือว่าการสนทนาธรรมะนั้นก็พบกันใหม่ในเสาร์หน้าคือเสาร์ที่22มีนาคมนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน ชูเจ้าค่ะ